Välkomna alla till avsnitt 111 av vår lilla fina filmpodcast vi har där, Tittar och snackar. Det här är Emil som inleder, jag inleder väl alltid och jag skickar alltid över också till Gustav och det gör jag nu också. Vad är det vi kommer prata om i dagens avsnitt, Gustav? Vi kommer prata om min barndomsfavorit, Chaplins pojke, Chaplins första långfilm, The Kid på engelska. Vi började ju för länge sedan någon trevande tradition av att diskutera ömhetsbevis som jag alltid, det är en sån här guilty pleasure-film för mig som jag älskat sedan jag var barn och fortsätter älska. Som Emil då fick se och göra en temperaturlista på och tycka till. Och sen fick jag se Jason X som är barndomsfavorit för Emil. Och är det där vi är? Eller hur? Vänta nu, jag har fel. Terror på Elm Street. Den tidslinjen var typ mer fel än alla som försöker sätta ihop alla fler än 13 filmer, du vet. Ömhetsbevis, Terror på Elm Street. Nej. Det började med Broarna med som County. Jaha, okej. Som sedan gick till Donnie Darko. Som efter Donnie Darko gick till Ömhetsbevis. Ömhetsbevis till Terror på Elm Street. Ja. Och nu är vi på The Kid då, Chaplins pojke, och i slutet av avsnittet så kommer Emil lämna över, ge mig en av sina nya barnhållsfavoriter. Som, jag har ju hittills sett dina barnhållsfavoriter, men du har inte sett. Ja, men det behöver, alltså jag har aldrig sett om att det behöver vara barnhållsfavoriter. Jag har ju en fundering nu, jag har inte bestämt, men jag har en fundering på en film att lämna över, men det är ingen barnhållsfavorit. Det är bara en film jag tycker att du borde se liksom. Det skulle vara kul att höra dig hålla låda om, eller prata om. Ja. Men jag tänkte på det när du sa att det här var din barndomsfavorit, så började jag tänka direkt på att det borde finnas någon sån här alla barnhistoria där man rimmar på Gustav och kommer fram till att du har haft en väldigt tragisk barndom. För att jag tyckte om den filmen? Ja, men någonting i stil med alla barn satt och kollade på Gremlins och Tillbaka till framtiden utan Gustav. Ja, men jag hade varit stolt över en sån berättelse och kopplingen till Chaplins pojke. Men, ska tilläggas, jag satt ju så Gremlins också. Jag satt ju och såg allt. Det var bara att jag såg även då Chaplins pojke och sådär, tack vare min pappa. Så jag fick ju bara mer av det goda. Men så, ja, men nu ser jag framför mig såhär pyjamasparty i en Stockholmsförort, finare läkarvilla. Och så såhär, vi kanske börjar med Gremlins. Sitter där med era godispåsar, du och dina kompisar. Du är kanske 10-11. Och sen när Gremlins är slut då, så börjar förslagen komma på nya filmer. Och någon kanske säger ett lite farligt förslag som det motorsmassaken eller någonting. Men Gustav lägger fram, jag har The Kid här från pappas samling. Ja, men det hände ju sånt, främst på högstadiet där jag blev så neddissad och verkligen sen satt och tittade ut genom fönstret och drömde om att en dag få träffa Martin Scorsese och andra som älskar film liksom. Och då, för då var det ju så här, alla ville se Cyborg med Jean-Claude Van Damme. Och jag tyckte den sög. Jag menar, jag älskade Road Warrior, Mad Max. Alltså, du vet, det fanns våldsfilmer där som jag gillade, men inte bara vilken skit som helst. Nej, men det är väl lite så här också att tar du en film med Jean-Claude Van Damme, så finns det ju alltid en annan film som är ett bättre exempel på en film att se. Ja. För jag menar, men med tanke på det, vi ska sätta igång ett tag. Men har du sett den filmen som heter Hardware? Från typ 1990. Jajamensan, det var ju då jag hade stenkoll och såg alla filmer som hade premiär på bio. Jag såg inte dem på bio, men jag och pappa, främst pappa, han klippte ut där jag berättade förut alla recensioner av alla filmer som hade premiär. Men när jag, för den kom 90, eller hur? Ja, något sånt. Ja. Jag skulle säga att det kom 90, jag skulle säga 90 om jag var tvungen att precis, säga. Men, men när jag var 12-13... Så då utvecklade jag hans recensioner. Han klippte fortfarande ut med tillhörande bioannons och satte ett gen på det. Men så skapade jag en sån här kartotek där det finns titlar A, B, C. Så drog man ut en låda liksom. Och så fanns det D, F, G, förstår du? Och där fanns Hardware. En film som, en sån där film min pappa valde bort, men som jag såg och gillade väldigt mycket. Den var ju som en underdog till Terminator. Alltså så här. Ja, det hade kunnat vara en som jag sa innan, alltså att en film med Jean-Claude Van Damme och så hade man valt Terminator istället lite kanske. Ja. Fast nu råkar den vara bra då, men den heter vad sa du att den heter? Ja, Hardware tror jag den heter, med Dylan McDermott i huvudrollen. Va? Alltså det visste inte jag då, men den här var ju en lite. Det här var en sån där film som pappa aldrig visste vilken det var, men den hade ändå biopremiär, förstår du? Alltså, så här. Ja, men jag vet inte alltså vilken film det är, men jag blir förbaskat sugen på den. Jag råkade få nys om den. Ja. Så jag vill se den faktiskt nu. Det var något intressant med Det enda jag minns är att den jag får hade rätt, alltså, jag får rätt den var så här, det Strange var ingen B-film så som kanske min pappa och andra äldre trodde, utan den hade verkligen någonting, alltså eget. Den var så här Jo, men jag riktigt får så schysst. här lite Strange Days-vibbar, alltså en sci-fi-film som inte bara är explosioner och biljakter. Ja, men och jag skulle säga kanske som Sam Raimis Darkman, som faktiskt var bra, som Ja, jag tyckte var precis. jävligt så här speciell när den kom. Den hade en egen ton. Men jag som sagt, jag kan inte repetera någon scen eller någonting ur den filmen. Men jag fördes direkt tillbaka till recensionen av den, som typ var en två och en trea, vilket var lite konstigt, för det var en typ av etta film trodde man, men den fick så här någon 3+, och då blev man så här, då blev jag i varje fall, jaha, det här är intressant liksom. Varför minns Ja, jag det? Varför mi Hur minns man det? Och så minns man inte så här vissa tjejer man har legat med. äckliga, äckliga människa. Nej, men utan det är så här, ibland kan det komma fram så här, kommer du ihåg den där tjejen du dejtade i 2 veckor på gymnasiet? Och så vet jag så här, nej, jag minns inte henne så här. Jo, men så här, och så målar de upp scener och så minns jag inte den här tjejen, men man minns den här jättebortglömda filmen Hardware. Ja, Jag tror det fortfarande är en slump. äckliga, äckliga människa. Jag minns varenda tjej som har typ hållit om mig. Och det är inte många, Gustav. Det är verkligen inte många. Nej, men jag tror att du har flyttat. Jag hade ju lite mer så här amerikansk college-gymnasie, alltså med flickor, medan jag tror du mer har haft så här att du har blivit fäst vid någon och så har den kvinnan färgat 2 år av ditt liv, eller? Ja, jag hade väl ett mer spela Quake och sen få en flickvän i gymnasiet. Och du hade väl ett mer knulla runt och dricka alkohol i röda plastmuggar gymnasiet. Ja, och till och med rör och grejer, du vet. Alltså det var så här, det var riktigt college på det sättet. Spruta in, du vet, förstöra fester, det var svinigt. Alltså vi kunde så här ta utomhusslangar och tömma det i någon tjejs lägenhet som hade föräldrafritt liksom, utan någon som helst så här konsekvenstänkande över att vilka skador det gör för en lägenhet och förmodligen för den flickan med relationen till föräldrarna. Det var vidrigt. Sånt var vidrigt. Återigen, äckliga, äckliga människa. Om vi kunde Men svina rejält faktiskt. nu, det här då, The Kid, är detta en film från år 2000 med Bruce Willis, eller vad är det här för film, Gustav? Det är ju Charlie Chaplins första så kallade långfilm. Alltså han var en stjärna. Han gjorde massa liksom kortare filmer. Det här var hans första så här långfilmsprojekt. Som originalet då. Det här visste jag inte förrän nu när jag skulle återse filmen. Att originalet är 68 minuter långt. Och det är den jag alltid har trott att jag har sett. Man tror alltid att man har sett originalet. Men Chaplin klippte om filmen och la ny musik 1971. Och trimmade ner filmen. Han klippte bort 3 större scener. Men främst trimmade den liksom. Så den filmen jag tror alla i stort sett har sett genom TV och sådär efter 1971, och som är den rätta idag, är 52-minutersversionen. Vad var frågan? Varför redogjorde jag det? För att vi skulle prata, du skulle berätta lite om vad The Kid var för film, om det inte var den här filmen med Bruce Willis. Bakgrunden jag också kan ge är att Chaplin hade, innan han började göra The Kid, strax innan, alltså idén till The Kid föddes. Den handlar ju om Chaplin som möter en förälder, tar hand om ett bortlämnat bebis. Liksom. Han är ju den klassiska luffan. Och så tar han hand om den här pojken. Liksom. Men han hade strax innan det förlorat ett barn som föddes och dog tidigt. Liksom. Vilket hade liksom, gjorde att han skilde sig från den kvinnan. Det var väldigt tragiskt. Han var väldigt utmattad av livet. Så att många tror att inspirationen och hjärtat till The Kid kommer ur den förlusten av det älskade barnet. Det är lite fin bakgrund om till att se filmen. Vet du om att Charlie Chaplin en gång var med i en Charlie Chaplin lookalike-tävling och kom tvåa? Den är rolig. Ja. Jag Tog han det bra? Tog han det bra? har ingen aning. Jag vet inte riktigt vart jag har fått det ifrån. Jag vet inte om det typ sägs vid någon låt som gick mycket på MTV där det var massa jävla fakta genom hela låten. Jag minns inte. Jag, på något sätt har Ja, jag som det gjorde på snappat upp det i alla fall. slutet på 90-talet. på 90-talet då precis det rullade massa roliga så här kuriosa under musikvideon som gick på MTV. Mm, jag vet, jag tycker det var jävligt trevligt på den tiden när MTV var en kanal att räkna med. Jag har i alla fall då ska jag hålla den här diskussionen om The Kid och jag skulle egentligen en temperaturlista. Men så satt jag och knåpade på den idag. Jag visste att du inte skulle få ihop en temperaturlista. Jo, det hade jag nog kunnat fått faktiskt. Problemet med det var att det blev så mycket som det blev så många punkter som ändå handlade om och var kretsat kring stumfilm. Så då formade jag om här efter att jag råkat somna, så jag är helt mosig så i huvudet. Så har du sett den precis för några timmar sedan bara filmen? Alltså är den purfärsk? Ja, och sen så jag kom hem från jobbet och sov ingenting natt, vet, så somnar man, precis vaknar man och så säger en halvtimme att vi ska spela in. Och så vart är min lista? Oj, den är inte riktigt färdig. Och vänta nu, här och så blir det så här. Och kontrast till när jag ser dina då valda favoritfilmer, hur jag lägger under en vecka och försöker se de övriga uppföljarna, du vet, skapa en hel värld. Men fortfarande är du fortfarande den av oss som hävdar att man ser Michael Douglas penis i Basic Instinct, vilket är intressant. Ja, men jag är mer intresserad av dig än du är intresserad av mig. Mycket möjligt. Innan du presenterar ditt upplägg som du har, har du sett någon övrig Chaplin? Med Chaplin är det ju som med vissa andra, att alla tror att de har sett Chaplin, men det har de inte alltid. Utan man har sett Chaplin kanske, du vet, swisha förbi på TV:n. Har du någon bestämd liksom så här film som du minns? Alltså det kan vara Moderna Tider eller vad som helst. Nej, Moderna Tider är en film jag vill se. När jag brukar tänka på att jag borde kolla på Chaplin, så tänker jag ofta på Moderna Tider. Jag har sett några korta grejer, bland annat den han vaskar guld, vet jag. Ja. Och men sen så den filmen jag har sett är väl Den Store Diktatorn. Ja. The Great Dictator. Det är där också jag har sett The Kid innan. Vill du höra, har du sett The Kid innan? Mm, jag har sett den en gång för några år sedan. Ja, för om det sitter någon och tänker så här, fan vad han Gustav försöker låta så här fin kulturell, eller han har sett alla äldre filmer. Jag har inte ens sett alla Chaplins filmer. De ligger och väntar och jag har inte sett The Dictator, eller The Great Dictator, vad heter den? The Dictator bara. Jag blev osäker när jag sa The Great Dictator. Kan det vara så att den heter The Dictator, men på svenska heter den Stora Diktatorn? Ja, den, fast jag tror på svenska heter den bara Diktatorn. Och så kanske på engelska The Great Dictator. Jag dumförklarar mig totalt nu säkert. Nej, men kolla den heter. The Great Dictator heter den från 1940. Ja, och på svenska Diktatorn. Så är det nu, ja. Mm. Men jag, som sagt, den ligger kvar. Och jag vet inte varför jag inte har sett den. Alltså, men det har på något sätt, varje gång jag har tänkt att se den, så har jag istället sett om Chaplins pojke. Eller City Lights. Hans liksom kärlekshistoria, alltså, så, här, så att jag bara sett om och främst då Chaplins pojke The Kid och visat den för barn, och så bara liksom försvinner The Great Dictator. Så att ja, det är lite lustigt, så kan det bli. Men också ett bevis på att jag inte är någon så här Chaplin-nörd på det sättet, utan det är främst den här filmen som jag bara älskar på alla sätt och vis. Och som jag visade för min lilla syster. Förlåt, du ska få börja snart. Men min lilla syster, när hon var 3 år gammal, bara som ett experiment så här, så här, kommer hon bli berörd, du vet. Då hade det börjat. Hon har ju, hon är 91, så att hon behövde snabba rörliga bilder. Men så satt vi och såg Chaplins pojke. Hon sitter tyst. Och de enda gångerna då jag berättar något är när texten kommer i filmen. Och hon bara hänger med och blir så gripen och börjar gråta chockat mot slutet av filmen och lämna rummet, du vet. Inte ens jag får trösta henne, utan hon söker upp mamma i tvättstugan så här, som tar henne och bara och frågar mig så här, men vad har du gjort, Gustav? Vad har du gjort? För hon är så här helt knäckt av den här filmen. Och min narcissistiska liksom upplevelse av det var att jag var jättestolt över att filmen nådde henne. Men jag tror att Chaplin är faktiskt en sån som fortfarande idag når. Man kanske inte orkar sätta på Chaplin, men när man väl gör det i ett rogiven stund, så funkar han mycket bättre än annan stumfilm från den tiden. Jag vet inte, men det är för dig att analysera i upplägget som du presenterar nu. Ja, jag ska försöka tyda här då vi har skrivit här, sömndrucken. Jo, men jag har 3 punkter som håller filmen tillbaka tack vare att det är en stumfilm från den här tiden. Samtidigt som jag också har 3 punkter som ändå gör den till en tidlös klassiker. Ja, ja men det är det är mitt upplägg. Ja. Och innan har jag också en bonuspunkt som säkert hade varit med på temperaturlistan men inte hör till. Men en snabb sak jag tänkte på ändå. Det här när vuxna och barn pussar varandra på munnen. Ja. För Chaplin pussar ju och det här barnet då. Det sker i en försoning, precis, på ett lastbilsflak. Så är det inte bara den här sentimentala kramen utan de pussar varandra en lite lång stund på munnen. Ja. Ja, och efter de har gjort det så öppnar det upp någonting för att pussas på munnen flera gånger under filmen efter det. Ja. Och då, alltså jag tycker bara det är så konstigt och jag vill bara veta, hur ser du på det här med att pussa barn på munnen? Inte nej, men, jävligt konstigt? Nej, det är ju inte konstigt. Alltså det gör man ju i verkliga livet. Alltså det gör ju en pappa till sin son och sådär. Alltså pussa på munnen gör man. Däremot, och här har vi hur mycket filmen formar oss, så tror jag inte att man gör det på det sättet på film längre. Det är mycket i den här filmen som inte hade blivit tillåtet. Alltså som producenter hade sagt, det här går inte att göra med om det ska vara tilltala en barnpublik. Eller ens med en sån ung barnskådespelare i rollen. Alltså det finns ju mycket moraliska, det är ganska våldsamt sånt. Jag känner typ att sista svenska filmen det kunde skett i. Det är typ Mannen på taket, du vet, i början när Sven Wollter springer runt naken med sina barn och skit. Okej, okay, ja. Där hade du kunnat pussas på munnen. Men efter det så dog det. Men min tolkning är ju snarare så här att fan, det här som är så synd där vi är i dagens samhälle, att vi på något sätt har gett att pussa på munnen har vi gett till pedofiläcklarna. Är du med? Det känns som att... Nej, jag tycker mer bara att på något sätt har man gett det till det unga kärleksparet. Ja. Det är väl mer det jag tycker att det känns bara suspekt. Jag känner inte, nu har inte jag barn, jag kommer aldrig ha barn, ingen kommer att ha barn med mig. Men om jag någon gång får barn så känner jag fall idag att jag inte kommer på naturligt sätt pussa det barnet på munnen. Men det kommer du, alltså, har du själv varit i en sån tillvaro, din uppväxt i det här läkarhemmet, att ni pussar på varandra på munnen? Ja, alltså jag har ju småsyskon och absolut har man pussat. Alltså på munnen. Det blir inget konstigt när du är i den situationen. Alltså jag förstår att din mamma blir oroad när din syster kommer springande och grinar när hon frågar vad Gustav gjort med. Ja. När du är en sån som har pussat dina småsyskon på munnen. Nej, alltså. Nej, men och det är där jag menar med. Alltså vi lever, glöm inte att vi alla lever i en nutid där liksom så här, vi har det här med att pedofilism och liksom pederaster är så utbrett i samhället mot vad vi visste 1983 till exempel. Och det är det jag menar är lite synd att jag tror vi har blivit hämmade så att man vågar inte pussa på munnen. Alltså så här, för då är det så här, nej det här är för sexuellt. Till exempel med mina gudbarn, jag har ju många gudbarn. Och när de försöker pussa mig på munnen, för det händer ofta. Jag menar barn pussar ju varandra på munnen, det finns ingen sexuell underton whatsoever. Men då gör jag det som min första gudson som nu är 14, hans far som är från Jugoslavien, lärde mig så här att, eller han lärde inte mig, jag noterade det och tog efter för jag tyckte det kändes häftigt. Men när de försöker pussa mig på munnen så pekar jag med fingret på kinden och då pussar de mig på kinden istället. Det vill säga att vi är inte släkt, alltså de är inte mina barn, så att då får de pussa mig på munnen, så jag har någon så här regel. Men jag tänkte på det när jag såg filmen att så här, men det här hade de skrotat idag för att det hade upprört för många att Chaplin och pojken pussar varandra på munnen liksom. Ja. Okej, men nu går vi då till den här listan då, den här uppdelade listan. Jag tänkte ta varannan så blandas det dynamiskt att vi blandar bra och dåligt. Vi börjar med en sak då som håller filmen på sig tillbaka via att det är en stumfilm från 1921, va? Precis, året min farmor föddes. Filmänskade farmor som vi hyllade i somras när hon gick bort. Ja. Precis. Ska jag säga att jag inte kommer ihåg att hon var född 1921. Jag ber om ursäkt om du för det. Nej, men det tror jag, det kanske inte har sagt. Det är helt okej. Nej, men någonting som jag tycker på något sätt daterar filmen, det är de här stumfilmstextskyltarna. Och ännu värre egentligen, att folk pratar och för en dialog med varandra i filmen bara för att klippa sen textskyltar som måste förklara vad de säger. Jag tycker filmen fungerar mycket bättre och stumfilm allmänt när alltså de berättar visuellt och det är mer en meme-teater. Ja, men för du har väl sett nu versionen som jag ville att du skulle se, som jag alltid har sett, 52 minuters versionen. Ja, den såg jag nu, och jag kan inte säga vilken jag såg förra gången. Nej, nej, men nu, precis. Ja, nu såg jag det. Ja. Med Chaplins fantastiska musik. Jag rekommenderar alla att skita originalet, för att det är den här scenen som är originalet idag, även om det känns konstigt. Men jag tänker inte debattera det eller diskutera det, men jag tycker det är... Filmen gjordes 21 och han klippte om den 50 år senare. Jag tycker på något sätt att den versionen som ändå har behållits av... den här filmen väljs ut, eller om den har valts ut, den här nationella registret i USA för filmer som är värda att behålla för framtiden, så är det ju den från 21 som de har behållit. Nej, ja, nej, för The Kid ansågs inte förut. Den har kommit på senare tid. Nu menar jag inte senare tid 97, men den har kommit in senare, förstår du, i de här listorna, för den ansågs länge vara för sentimental och sådär. Så att det behöver inte vara så, Emil. Och det är som sagt, det är ju den här versionen, musiken, när man när det refereras till filmmusiken från den filmen, så är det Chaplins då filmmusik från 1971. Det är det jag menar med att det låter konstigt, det känns konstigt. Men glöm inte att under de här 50 åren från 21 till 71 så fanns det inte DVDs. Är du med? Det är inte så att Chaplins pojke har gått varm under 40, 50, 60, 70-talet på det sättet. Eller fram till 71. Men då fanns det samtidigt en annan biokultur, så den är säkert visat fortfarande. Jag tror inte att det här är en så här okänd film som plötsligt... Nej, nej, nej. Den kom till världen genom att Chaplin återintroducerade. Nej, men den har inte funnits i hyllor, så som vår generation av filmer i hyllor, på ett sätt så att 1971-versionen ändå kunde stadga sig och bli den rätta versionen. Jo, men jag tänkte diskutera det här skitigt när vi sett den här versionen. Men på samma sätt så finns ju bara George Lucas omgjorda versioner av Star Wars i folks hyllor, för han släpper inte de tidigare gamla versionerna. Så om 20 år så kommer det ju vara samma grej då, att folk, det är de versionerna folk ser, de versionerna folk minns. Ja, men filmtillgängligheten är på ett helt annat sätt. Så att jämföra med George Lucas-grejen, det går inte riktigt. Det går att göra det på ur ett perspektiv som du gör nu. Men jag tror det är lite mer komplicerat så. Och det spelar ingen roll. Se gärna 68-versionen om någon vill det. Men jag kan bara säga att den är inte alls lika bra. Den är seg på ett helt annat sätt. Och musiken är jättekonstig. Alltså så här. Och då kommer vi till din punkt, Emil. Där med textrutorna. För att så kan jag ofta känna. Jag är inget jättefan av stumfilmer. För textrutorna är oftast, dels är de för täta, och så står det så här: maken kommer in, utropstecket. Och så kommer en make in. Här tycker jag ändå som introskylten är ju så här: a story with a smile and perhaps a tear. Jo, men det den öppning, den skylten tycker jag inte är fel. Eller att det kommer in några skyltar under filmens gång. Alltså, det kan jag även tycka är, kan funka i en film idag. Men det är väl främst alltså att det här att folk har scener där de spelar mot varandra och för dialog, och så klipper man in de här textskyltarna där vi ska förstå vad de säger. Jag tycker att scener där folk pratar med varandra i stumfilmer och det ska vara dramatiskt då, det är väldigt daterat. Ja, men det är klart att det är. Det håller jag med om. Sen tycker jag att när man har sett andra stumfilmer, så tycker jag att, som i det här fallet då Chaplins pojke, att Chaplin förmodligen, han var en större artist. Alltså han hade en bättre feeling redan då för vilken text han, när han skulle använda, och att inte överanvända. Och även att låta, alltså det händer ju grejer. Det är ju inte bara att två stycken står och pratar och man undrar vad de pratar om, utan det händer ju väldigt mycket i bilderna. Alltså det kommer någon från den sidan, alltså han utnyttjar det visuella på det sättet. Så man kan ju ändå så här leva sig in i vad det pratas om på ett annat sätt. Ja, jag kommer ta vid den diskussionen lite senare här, Gustav. Så att vi går till någonting bra. Och här kommer jag ta upp någonting. Någonting som gör det till en tidlös klassiker, som du uttrycker det. Ja, just den här punkten kanske inte riktigt gör det. Men det är någonting som egentligen, alltså det hör stumfilm till, och det kan nog ses som någonting negativt. Men det funkar under den här filmen. Och jag skriver rubriken tempot. Men det är lite fel, för då kommer du det koppla det till att alltså Chaplin håller energi i filmen och det här, och att klippningen och allt det här. Utan med tempo menar jag mer att filmen typ är filmad i, jag vet inte vad det kan vara, 18 bilder i sekunden. Men som all gammal film som är filmad 18 bilder i sekunden, så är det fortfarande idag projicerat med 25 bilder i sekunden, så allting går fortare än vad det ska. Mm. Och det kan jag störa mig på. Jag skulle egentligen hellre vilja att ser man stumfilm så borde det lösas så att det visas upp med 18 bilder i sekunden även idag, så att vi ser det som man såg det då, det ska ses. Men med just den här filmen, som ändå är en komedi och är väldigt rapp och sådär, så tycker jag att det tillför filmen att den är lite snabbare. Mm. Det ger den här sagt, energin som du sa innan då, att det är väldigt, saker händer hela tiden. Och det här funkade väldigt bra med den. Ja, det är ju blir en konvention, eller det blir liksom i det här att det går, stumfilm alltid går fortare. Ja, precis. Och här passar, precis, här hade du inte velat testa att sakta ner det. Och det hade nog inte heller gått. För skulle man sakta ner alla stumfilmer, det hade varit ett intressant projekt, så hade nog vissa filmer passat. Men som en Chaplin-film, då kanske det hade känts konstigt. Då hade man sett att, men vadå, när han slänger in barnet genom det här, alltså genom en ruta för att den ska landa på andra sidan, så blir det konstigt. Alltså förstår du vad jag menar? Att man har använt sig, man vet att det kommer spidas upp, så man agerar efter det sättet. Det är så här, ja. Mm, precis. Men det var bara en liten punkt. Vi kommer till roligare saker, jag lovar. Mm. Men vi går till då en sak som håller filmen tillbaka då, i att det är stumfilm. Och jag tar den här punkten. Och det är att det finns ett ställe där det känns som att de leker Georges Méliès. Alltså den franska regissören som gjorde Resan till månen heter den. Den regissören som den här filmen Hugo handlar om. Liksom, Martin Scorseses Hugo, precis. Våren, ja. Och det specifikt med den här filmen är den här drömsekvensen mot slutet där alla plötsligt springer runt med vingar och sådär, och det är gjort väldigt analogt. Det är nästan gjort som en vad fan heter den regissören? Eternal Sunshine of the Spotless Mind regissören som heter... Ja, Michael Gondry. Ja, Gondry, precis. Inte Kaufman, precis. Utan Gondry. Ja, verkligen, precis. Ja, det var en snygg notering. Den, ja. Helst den kanske han gjorde den Science of Sleep. Precis. Den filmen gjort väldigt analogt, eller den Be Kind Rewind har också något som kanske så blir det här. Jag tror inte det var Chaplins syfte. För här det känns mer som billiga specialeffekter som blir daterade när det är en hund som ska flyga med änglavingar. Jo, men ja. Jag skulle främst säga storymässigt så känner jag när jag ser den här filmen att vi snackar Chaplin har förlorat förlorat barnet. Alltså det är bara nu allting ska lösa sig. Som Billy Wilder, den klassiska manusförfattaren, han hade ju 10 konkreta tips för hur man skriver manus. Och på punkt 10 var det så här: fan vad dåligt att jag inte kan citera det nu. Men det var väl någonting att så här, när akt 3 börjar bara gör slut på allting. Alltså fan, jag kan inte citera. Då är jag tillbaka här med Bill Wilders så här, 10 rules of good filmmaking. Det ska vara screenwriting. Skitsamma, vi ska se här. Den finns nog. Ja, här är det. 10:e tipset. Och nu ska vi tillägga att Bill Wilder är en gammal regissör som bland annat gjorde Ungkarlslyan. Så det här var innan de här manusböckerna kom och alla lärare som började lära ut manus utan att ha lyckats skriva ett manus själv. Och då, så det var en så här charmig lista. Jag orkar inte dra hela. Och, en sak bara flika in här. Om det är något avsnitt vi någon gång borde göra om, så är det avsnittet om Ungkarlslyan. Varför då? För det var det första avsnittet, tror jag, där vi skulle prata om en äldre film. Och vi hade ingen riktig struktur på det. Så det blev ett... Jag minns på att det blev ett väldigt dåligt samtal. Och att vi efteråt pratade om, kan vi ens lägga upp det? Ja, men samtidigt, det var ju så i begynnelsen att så var det ju med fler program. Vi hade ju inga struktur. Alltså så här, så att det kan vi, ja. Ja, för jag vet att det var någon lyssnare som hörde av sig bara, det var kul att höra det där om Ungkarlslyan. Så att, jag vet. Okej. Ja, det är väl bra att någon trivdes med det. Men jag har alltid tänkt på det, att den filmen kanske är värd mer. Men vem bryr sig? Ja, men det finns så mycket andra filmer också. Då finns det andra. Prinsessa på vift ska vi ta oss an någon gång, som inte ens jag har sett. Det är en sån här film som varför jag inte sett det. Men skitsamma. Hans varje fall 10 tips är stil med så här, grab the audience by the throats and never let go. Alltså det är så här, det är enkla sköna grejer, så här sunt förnuft, men som man alltid glömmer när man sitter med ett arbete. Alltså man får inte riktigt kontakt så här. Och hans sista är the third act must build in tempo and action until the last event. Alltså det här verkar vara en italienare som har skrivit det här, för det, orden är helt konstiga. Men poängen här är att tredje akten ska bara bygga och sen inget mer. Don't hang around. Och det är ju det vi kan känna mycket i dagens film, att så här, men vadå, nu vet vi vem mördaren är, men det är 40 minuter kvar. Alltså man ska så här börja ännu en tredje akt och kanske, och sen en avtoning som ibland är skönt i tredje Batman-filmen, men ändå, det är så här avtoningar som är en hel akt och så där. Men och här känns det lite så i Chaplins pojke med den här drömsekvensen. För det enda som kommer hända efter drömsekvensen är avslutet. Men istället blir det en slags, och jag som älskar filmen, då försöker man alltid hitta en poäng med det. Trots att man irriterar sig på något, så försöker man hitta något bra med det att försvara. Förstår du vad jag menar? Mm. Jo, men problemet för mig med den här sekvensen är att det känns, alltså på ett sätt känns det pretentiöst, men det är varför jag känner att det känns pretentiöst, för jag vet inte vad den scenen har i filmen att göra. Nej. Jag förstår inte riktigt vad den syftar till, för nej, och det är det jag menar, för att jag sitter också och är så här, den här landar inte. Det finns roliga element i den ängelscenen, bland annat en ung skådespelerska som spelade en ängel och som sen blev väldigt känd och så här förgrunden till Lolita karaktären och allting. Det är så här kuriosa. Men det enda jag tänker, det är så här, att det är the darkest, ni vet i filmer, romantiska komedier, när man tror att det har tagit slut mellan kärleksparet och mannen eller kvinnan går sorgsen i regnet och du vet, ställer sig vid en bro och tittar ut över sjön, alltså bara är knäckt. Det enda jag kan tänka mig där är att Chaplin har tänkt så, att han har förlorat den här pojken, så han drömmer om att han är död, för att han vill bara vara död. Alltså det är the darkest moment. Men jag håller med dig, det håller inte i linje med resten av filmen som vi har sett. För den är väldigt straight och rak. Alltså den är så här streetwise på ett annat sätt. Den innehåller inte drömsekvenser. Men originalfilmen, Emil, då passar in lite mer. Alltså så här, och hans råmaterial var ju, vilket han aldrig hade haft. Det här var hans första långfilm. Och jag tror råmaterialet var 53 gånger så mycket film mot den färdiga timmen. Så du kan ju bara tänka dig, alltså så här, hur mycket han hade, hur många idéer och hur det spretade liksom. Och det är väl därför han gjorde om den 1971 också till den riktiga versionen. Men jag håller med dig, det passar inte in. Även om det finns snygga element i det, så känner man så här, det här skulle legat i mitten av filmen i så fall. Ja, men fortfarande, varför skulle det? Jag fattar ju inte vad det har där att göra. Alltså, jag fattar inte poängen med scenen överhuvudtaget. Nej, men det enda jag har kommit fram till är som sagt att det är the darkest moment. Förstår du? Istället för att han bara går gata fram och är ledsen och du vet, gråter i ett montage där han är ensam i scen efter scen, som i moderna filmer, så lägger han in någonting där han istället skildrar känslan av att känna sig död i en drömsekvens. Men då tycker jag ändå att, det är för lyckligt där. Det är trevligt. För jag börjar känna att okej, pojken död nu. Och så nu fryser han ihjäl, tror jag, Chaplin här. Man blir förvirrad, helt enkelt. Man blir förvirrad över det så här. Men vadå, ja precis, vad är det som händer? Betyder det här att pojken har dött eller att han har dött? Och det passar inte riktigt in. Det blir bara helt fel i alla fall. Det är skönhetsfläck. Precis, men vi kanske ska gå till en bra punkt då. Och då tar vi, vi kan avsluta med Dan, så tar vi den här punkten först. Och det är någonting som gör att det är en tidlös klassiker liksom, eller att det ändå är en väldigt bra film. Och någonting som ofta gör filmer, en film kan falla på det här, men det kan också göra en film väldigt bra. Och det är ju att det är ju charmiga barn. Och här har man ju lyckats så jävla bra med att få till en unge som bara, alltså bara skiner av charm allt som ofta. Ja, du tror ju på honom. Du tror ju på att det här är en fattig. Alltså, ja, det finns ju inget falskt i hans skådespel. Jackie Coogan heter han. Ja, precis. Han är ju jämna steg med Charlie Chaplin. Ja. Han spelar ju en liten gubbe, en liten karaktär. Och eftersom detta är 1921 också, den jag ser någonstans tid, den inte fanns skådespel, ingen visste vad de höll på med film. Så blir jag så här, det här är ju inte så här, jag förstår att Olsen-systrarna eller vem man nu vill, Sjätte sinnet pojken, att de är duktiga kan jag förstå, för att de är uppväxta med film och de har skolat som de har lärt sig. Mm. Men den här ungen måste ju bara varit en turbegåvning. Till att, på att leva sig in i känslor och karaktärer, ja. Jag också uttrycka sig liksom helt jävla rätt. Alltså han är ju lika rolig att titta på som Charlie Chaplin. Mm. Och så brukar det ju inte vara med barn. Man brukar ju ofta typ såhär kolla bort lite eller du vet, oh, han är charmig när han ler. Men den här killen skådespelar ju och utför ju som fysisk komik. Precis. Det är så här helt jävla enastående tycker jag. Enda sak jag stör mig på är att jag jobbar med pojken. Det är ibland när han ska bli så galen när polisen tar tag i honom eller när han ska ta sig barn. Det låter som att polisen tar tag i honom under hela filmen. Eller hur menar du galen? Nej, men han börjar sprattla ha sig. Ja. Och det är så här, då ser jag framför mig bara du vet Chucky från dockan. Okej, okay, den. Det är enda jag stämmer på. Från den lilla skönhetsfläcken så tycker jag han är helt jävla enastående. Alltså för det kan tilläggas att vilken version man än ser då. Jag tycker ni ska se 52 minuters versionen för musiken. Eller det är mer så här, jag kan inte se original versionen för musiken är värdelös. Och jag har vuxit upp med Chaplins score och han var... Men en intressantare fråga då, Gustav. Mm. Tycker du man ska lyssna på originalutgåvan av Pearl Jam 10 eller Redux-utgåvan som kom 2009? Jag har aldrig förstått det, när jag har skaffat Spotify så har jag sett att det finns så här Redux-versioner. Men det är ofta så här olika mixar av samma låtar som fanns på plattan så att, och det är inte jag tillräckligt intresserad av. Det är ofta sämre remixar eller så är det livespår. Men för mig är det ganska poänglöst liksom. Ja, det är jobbigt. Du känner dig vilsen på något sätt i nya musiklandskapet. Ja, men jag känner mig alltid vilsen med nya versioner. Jag blev ju vilsen nu också. För visst, det blir lite hyckleri när jag pushar här för att 52 minuters versionen är originalen. Men det är ju för att det är mitt original. Och det stör mig när jag upptäckte att det fanns en annan version som kom tidigare. Och så var jag tvungen att styra dig rätt. För du ska ändå se filmen som jag upplevt. För den är väldigt annorlunda. 68 minuters versionen. Om vi ändå ska prata om min barnhålls favorit. Men visst. Jag blir alltid förvirrad. Det är så här originalet. Men poängen var att jag tror, alltså, världen tog till sig Jackie Coogan. Redan då. Och det kommer man göra vilken version man än ser. Oberoende av musiken och hur trimmad filmen känns liksom. Han är ju fantastisk. Men känner du inte till Jackie Coogan alls, pojken? Nej, alltså vadå, borde jag ha det, Gustav? Ja, jo, men kuriosan som vissa brukar ändå veta, det är att han som gammal, alltså så här, han fick ju ingen karriär, så, precis som idag med många barnskådisar, så går det ut för sen. Alltså så här, de kanske inte kan vara lika naturliga när de når vuxen ålder. De har inte samma ton. Det har ju hänt med han i Sjätte sinnet bland annat. Och många, ja, många fler. Han är ju med i Kevin Smiths nya film med Task nu. Hör för mig. Ja, jo, men, det, jo, det säger väl någonting kanske om hur man faller. Ja, men och de får kämpa varje fall. Alltså så här, det är inte så att det bara går på räls. Men han är ju känd, förutom Chaplins pojke så är det han är mest känd för. Det han på något sätt avslutade karriären som rätt, inte jättegammal. För jag tror han inte blev så gammal tyvärr. Jag fick en klump på halsen nu för att han är så fin i den här filmen. Men Uncle Lester helt enkelt, det är familjen Adams. Original Uncle Lester, den skalliga gamla. Ja, nu, jag sitter och kollar på en bild där nu, men han heter inte Lester, Gustav, han heter Fester. Ja, förlåt. Ja. Ja, men det är han varje fall. Och det är en sån här kuriosa som man brukar vinna och veta, och nu vet du det också. Och de som inte vill se. Ja, det är ju underbart. De spelar två stora karaktärer i filmhistorien. Precis. Det är underbart, men hur som helst tycker jag han är klockren. Och om man vill se ett exempel på, som är klockren, så är det när han kastar sten på fönster. Hur han svingar armen. Ja. Det är så här, så där, det är inte många barnskådisar som man får till det där. Men det kanske är någonting, alltså Charlie Chaplins energi kanske typ, på något sätt, någon aura han har sprids vidare. Ja, det, eller med aura, man, regi. Alltså Charlie Chaplin hade koll, punkt. Alltså jag tror han hade en jävla känsla. Det kan ju tilläggas också, för han Alltså, får du en klump i halsen när Jackie Coogan gråter i filmen? Alltså när han och Charlie Chaplin jag visste att jag visste här, det här är en punkt som Gustav har tagit, alltså den här scenen när de kommer från barnhemmet och ska ta honom från Charlie Chaplin där i hela. Ja, men och många, det är ju inte bara jag, utan det är ju en klassisk liksom gråt. Ja, men jag visste att det här skulle Gustav sätta på plats 9 kanske, om man var lite finurlig, eller plats 10. Det filmen verkligen grepp tag i mig och jag satt och tittade, för nu vill jag verkligen ta in det här. För det här kan vara väldigt fint. Det var när han sitter på trappen, eller kommer ut sätter på trappen. Uh-huh. Och hans mamma som då blivit berömd och rik är i slummen och delar ut leksaker till barnen och sådär. Av en slump möts mor och son utan att veta. Alltså hon vet inte att det är hans son som hon lämnade bort som bebis. Och han vet inte att det är... Och han blir så... Det är nästan så här, hon är bara vänlig mot honom, men han blir nästan så här lite blyg och flörtig, för han har aldrig haft en mamma, han har inte haft en kvinna i sitt liv. Och jag håller med dig, Emil. När jag såg den nu om igen, så blev jag, alltså det är filmens vackraste scen. Ja, och det, jag håller med dig. Och där kan jag skoja då om att, och han kanske pussar henne på munnen, men inte kunde dra det skämtet för mycket här under avsnittet. Men skillnaden tror jag mellan de två scenerna är att den är ju väldigt väntad, den scenen när barnhemspersonalen kommer, han så grina och det vägrar släppa taget om. Ja, och inte på grund av filmen är... utan för att du har ju hört mig också. Jag har fan listat den här som en snyftad film. Du är ju så förberedd. Man har ju också sett en typ av det är inte en ovanlig scen. Men den här scenen för mig är lite mer oväntad. Eller jag blev så intresserad av okej, vad händer nu? Mm. Jag kunde inte riktigt veta, kommer de förstå där att det är, att de är släkt, att det liksom är det hade varit mamma kast, eller... Varför skulle de fatta det? Jag kanske, men jag sitter ändå och funderar jag vill att de två ändå ska på ett sätt som jag vill att såklart Charlie Chaplin och den här pojken ska leva ihop och ha det trevliga livet. Så vill jag ändå på något sätt att här är ju mamman som ändå lämnar ifrån honom och har gråtit på en parkbänk för det beslutet. Hur kommer de hitta tillbaka till varandra? Alltså det är spännande tycker jag. Det tycker jag de gör väldigt bra också med den här, alltså med mamman, att trots att hon har lämnat sin bebis i en slumpval rikemansbil som några bovar sen stjäl, så har man sympati med att hon ska få återförenas med sin son. Det har Chaplin gjort väldigt bra tycker jag. Så att man verkligen känner ändå, trots att man vill att Chaplin och pojken aldrig ska förlora varandra, så vill man att mamman ska få pojken också. Alltså så här, man vill att det ska lösa sig väldigt lyckligt för alla. Precis, det löser ju sig så bra som man vill på ett sätt till slut och efter den här meningslösa drömsekvensen. En sista grej där med Jackie Coogan är att, alltså ändå det här med tillbaka till hans gråt. Vet du hur han fick, alltså, för man känner ju verkligen som du är inne på att han är så äkta och naturlig i sitt skådespel, den här lilla pojken som inte ens kan läsa filmmanus utan som bara liksom lever sig in i rollerna. Men det rådde ju andra förutsättningar på den tiden. Jag läste att i den här kända gråtscenen, vet du hur de fick honom att gråta så där äkta? Det är jätteklyschigt om det typ är så att de berättade att hans mamma hade dött eller någonting. Nej, är det klyschigt? Det är väl mest ett tecken på att så får man inte göra idag. Och det är därför många barnskådisar är lite sämre idag. Alltså, speciellt i den åldern. Är det den anledningen? Nej, pappan, hans, alltså Jackie Coogans riktiga pappa sa att om du inte gråter nu... så kommer vi lämna bort dig på riktigt. Det var något sånt liksom. Det låter ju jättegrymt, eller hur? Ja, men för jag hörde en liknande om pojken som är med i Djurkyrkogården och i New Nightmare. Alltså, det var också en sån här typ, han gråter den senaste. Så här. Ibland tror jag att man, alltså ibland, jag vill inte bli regissör. Och det här är en bra anledning, för jag hade inte kunnat ta det vid slutet. Och ändå tror jag någonstans att ibland blir det bättre. Vi har diskuterat, eller jag har pratat om Ken Loach, Lady Bird. Där det är en misshandelsscen av en kvinna som är så brutal, du vet. Det är så otäckt. Och mitt i rummet står en 4-5-årig flicka. Jag tror Jackie Coogan är väl 6 år typ här. Men det står en 5-årig flicka och bara gråter chockat hysteriskt. Och man förstår ju när man ser den här filmen, den är ändå från 90-talet, att den här flickan förstår inte att det här bara är på film. Det här händer för henne och det är hennes livschock. Men det gör så mycket filmen, det griper tag mig så oerhört mycket. Så vad är rätt, vad är fel? det där är moraliskt svårt. Men här tror jag att de inte ens tänkt. Alltså du vet, här var det helt okej på den tiden. Och därför är Jackie Coogan känd nu, vad är det, nästan 100 år senare. Sitter du ändå och känner att okej, stumfilm är lite halvtrist, men Jackie Coogan är briljant. Jo, alltså, det är löjligt, men det känns så knepigt det där med hur man ska se på stumfilm. Men jag tar i alla fall den sista punkten här då på saker som håller filmen tillbaka. Tack för att den ändå är en stumfilm på den här tiden. Och det är Gustav Thorssell. Musiken. Okej, okay, ja. Kanske inte musiken i sig, men just i hur den i stumfilm ligger bara som en blöt filt och måste hela tiden gå och... Emils röst här grundar sig ju i att jag älskar den här filmmusiken just till den här då versionen. Alltså, eller hur? Det är ju därför du... Ja, men också att du älskar också filmmusik allmänt på något sätt. Ja. Men... Nej, men jag har bara svårt för filmmusik i stumfilm här att det får ju aldrig bli tyst, för att blir det tyst så blir det verkligen tyst. Ja, det går ju inte, rent tekniskt går det ju inte på något sätt liksom. Nej, och det gör att jag aldrig känner att musiken, alltså i en film idag så kan musiken verkligen så stinga till vid ett visst ögonblick. I de här äldre filmerna och den här så känns det mer bara som att det ligger musik som passar ungefär till känslan, och så ligger bara det och tuggar hela tiden. Ska det vara glatt så ligger en glad musik och tuggar. Ska det vara ledsam så ligger en ledsam musik och tuggar. Utan den här precisionen som vi kan arbeta med idag. Ja, men och där är jag inte så mycket att säga emot. Utan, för jag håller ju med dig. Alltså, det som är bättre sedan ljudfilmen kom är att man inte behöver ha musik över ljudspåret hela filmen igenom. Även om jag då, om man jämför 68 minuters versionen och Chaplins version, så förstår jag så väl att så här, ja, det är klart att han ville göra om sin darling, för att musiken är den första. Alltså, jag svär, du hade dött, för det, alltså så här. Men samtidigt är det svårt, för det finns ju antagligen ingen, alltså musiken på den här tiden spelas ju live i biograferna. Den från 71 har ju ett inspelat soundtrack som sattes liksom, men jo, men kanske att fler stumfilmer hade tjänat på det. Det är svårt att veta alltså, för att musiken som ligger över den där 68 minuters versionen, jag har ju sett då båda inför den här diskussionen. Då känner jag verkligen, jag bara, herregud, jag får inte huvudet. Det stämmer inte ens överens. Det är bara som att några sitter där och bara lirar lite på måfå. Bara för att det måste finnas ett ljud. Och därför vill vi ju aldrig komma tillbaka till stumfilmen. Men finns det någon regissör du hade gillat att så här, experimenterade och gjorde plötsligt en stumfilm? Förstår du? Alltså så här, och som hade kunnat göra det bra idag. Jo, men typ Wes Anderson, Gondry, någon av dem som är väldigt visuella och leker med alla lager i filmen, musik, ljud och allt det. De har nog kunnat göra någonting häftigt av det. Men jag tror inte alltså någon av de här med dramatiska regissörerna som Steven Spielberg och sånt, de är inte. Nej, det tror jag inte heller. Men vad tror du om din gamla favorit Ruben Östlund? Jag vet inte riktigt. Jag ser inte det som att han har filmen i ryggmärgen så att han... Jag ser han mer som en som... Jag känner inte honom, så jag ska inte uttala mig om hans förhållande till filmen. Men kanske får man lägga sin röst på Charlie Kaufman-gänget. Alltså Spike Jonze och Michael Gondry och dem. Ja, precis. Eller Wes Anderson. Vi tar det bästa med den här filmen då. En grej som gör att det är en tidlös film. Och det är någonting du har... kommit in på tidigare då, när jag sa att jag skulle ta upp diskussionen senare. Och det här sätter jag Charlie Chaplin. Men inte Charlie Chaplin liksom som den här luffaren, även om jag tycker han är ju en av de här arketyperna i filmhistorien. Det är han, Alfred Hitchcock och Musse Pigg typ. De här tre arketyperna. Och Bergman. Som verkligen, det tillhör filmhistorien. Det är något stort i filmhistorien. Hur han ser ut som den här luffaren. Men jag har sett Charlie Chaplin som regissör här. Just för att han hade förmåga att, även om det här var 1921 och man kan inte se in i framtiden och sådär, så känns det som att han fattade vart en stumfilm styrka låg utan att veta vad ljudfilm och sånt var. Precis. Och du menar väl på ungefär så här, på samma sätt som att om han, samma Chaplin, hade kommit idag, så hade han fattat hur han skulle då hade han uppfunnit 3D. Eller hur? Ja, men jag menar typ är att jag har sett Birth of a Nation Den stumfilmen, som jag vet inte om den är 3 timmar, men det är något sånt. Ja. Som alltså är ett jävla melodram. Ja. Där folk alltså då pratar med varandra utan att vi får höra vad de säger. Och sen klipper vi textrutan hela tiden. Mm. Alltså stumfilm är inte gjort för det. Det funkar inte. Men Charlie Chaplin gör ju mer. Och det här säger jag inte för att smutsa ner din film eller pissa på den. Men han gör ju mer en tecknad film. Alltså det är väldigt visuellt. Mm. Det är väldigt mycket som händer i rummet istället. Det är väldigt, väldigt, väldigt fin scenografi och alltså, det är som en ballett mer. Ja. Och det är det som är, och det är väl också att kanske att den här typen av komedier funkar bättre som stumfilm då. Men det är just det jag tycker att han har gjort filmen tidigare på ett sätt att den känns inte gammal när det väl är han och det här barnet som gör pannkakor ihop allt det här. Mm. Så det är väl det jag tycker är det grymmaste filmen. Charlie Chaplin ändå fattade liksom. Jag ska inte tråka ut publiken, men nu har jag sett den här korta versionen. Den första versionen kanske är tråkar ut publiken, för det kanske är ännu mer melodram och allt alltså det här, den men... är tillräckligt bra i och med att den blev en superhit, men för mig blev det så här, för då, det som har klippts bort främst i filmen, alltså scener, det är med mamman. Är du med? Det finns extra scener med mamman, långa partier där även originalpappan till barnet, som bara är med i en scen i början av filmen. Det är han som så symboliskt bränner ett kort. Precis, han råkar tappa det så att det brinner lite. Och så väljer han att slänga det ändå i brasan, för att han är en konstnär som bryr sig mer om det. Och sen försvinner han ur historien, som jag alltid har sett. Men i 68 minuters versionen så dyker det upp en scen när mamman då, långt innan hon får träffa sin son, är känd skådespelerska och möter honom igen. Och så går de ut på en balkong och då kommer en lång pratscen där vi då inte får någon dialog. Och där pappan säger så här: förlåt, finns det något jag kan göra? Bla bla. Och det är bara värdelöst. Det tar bort tempot och stämningen. Alltså så här, fan. Ja. Ja, men det är allting som jag tycker kan bli lite trist med de filmerna. Ja, men förstår du varför Charlie Chaplin hade koll, som du är inne på? Det är din bästa punkt med filmen. Att han klippte om var inte bara någon så här George Lucas hybris, att han ska bara, och nu vill jag ha med allt det här och nu ska jabba för. Nej, men samtidigt så klippte han om den 71 då, när ljudfilmer hade kommit och allting alltså, och han kanske försökte göra filmen för en ny publik på ett sätt, så att den 68, den 68. Nej, men det är väl tvärtom, enligt den tesen, Emil, då hade det ju varit 1949 som han klippte om The Kid, inte 1971. 1971 var han 8, han var väldigt gammal då, han dog 77 och han blev väldigt gammal. Så jag tror det snarare var så att han inte rent populistiskt alltså hade tänkt, utan det var så här. Nej, men jag menar inte populistiskt. Men det jag menar helt enkelt är att han ändå klippte den för den publiken som då hade ändå levt och sett ljudfilm. Den versionen som är 68 minuter kanske funkade jättebra för alla de som älskade Birth of a Nation. Ja, precis. Alltså, men det är det jag menar, att det är därför folk, alltså ni som lyssnar på det här programmet, ska se hans 1971 version, för att den är, alltså den är vad den var för folk 1921. Chaplin hade koll på förändringarna där så. Ja, och som sagt, alltså de kortfilmer de stumfilmer jag säger att jag tycker fungerar, det är typ den här filmen då, och jag antar även de kortfilmer jag sett med Chaplin som han har gjort, om nu den här Guldursen är en kortfilm kanske också, men sen även någon typ som det, jag älskar i alla fall, när jag såg när jag såg den Dr. Caligaris kabinett då, den tyska expressionistiska filmen. När jag såg den också, så var också det här funkar så jävla bra fast det är en stumfilm. Jag gillar det när man använder det visuella uttrycket i den här filmen. Och min punkt är i alla fall att Charlie Chaplin hade koll. Är det någonting du vill säga innan vi är klar med den här filmen? Nej, bara där att jag håller med dig. Han hade koll, det vill säga grunden i filmberättande, eller när man skriver en bok och allting. Han kunde berätta en historia. Och det är det som gör honom tidlös. Alltså han kunde efter medlen som fanns då berätta en historia. Och hade han funnits idag så hade han precis som Tarantino haft helt sin egen grej liksom. Han hade inte tappat med tiden, utan så här, vare sig man gillar det inte, så kan han berätta en historia efter medlen och nu. Alltså han är lyhörd inför nytiden liksom. Nej, jag tycker han, du han ska bara hålla sig borta från så här taskigt gjorda änglavinglar. Vingar. Ja, precis. Den är ju ett avbräck. Även om, det är väl det sista vi kan avsluta med. Att, kunde du inte känna att våldet som dök upp, alltså det dyker upp ett slagsmålscen med Jackie Coogans pojke och en klassisk O'Doyle Brother unge från Adam Sanders-filmen. Ser lite ut som Pelle från Saltkråkan. Ja, fast elak liksom. Och han gråter ju också på riktigt. Förmodligen fick han stryk på riktigt av sin pappa bakom kameran för att han skulle gråta riktigt. Det var på den tiden. Men hela den slagsmålscenen hade ju aldrig fått göras idag. Eller hur? Nej, det tänkte jag faktiskt på. Det var någonting jag tänkte på under filmen, så var det just det att oj, här låter man barn stå och misshandla varandra. Och där alla vuxna står och hejar på. Ja. Alltså det är så här, och där Chaplin försöker först ta bort dem, men sen börjar han själv heja på. Alltså det är så här, men känns inte befriande också ibland och se det. Alltså det är precis som idag får ju inte ens Pippi Långstrump-filmerna får ju inte göras idag liksom, på det sättet, om de hade kommit idag. Alltså vi är ju supermoraliska. Vi mer än vi någonsin har varit på något sätt. Även om vi tillåter mer blod och mer sex, så är det ändå så här, det är bara det som sker på filmen. Men det, moralen är fortfarande alltså så här, är det några som har vill sex, så kommer det kosta de karaktärerna senare i filmen typ. Det, ja, jag vet inte. Nu pratar du som någon sorts moralist från 80-talet här. Nej, men jag var ju emot moralist. Alltså vadå? Jag är ju emot det. Eller vadå? Förstod du inte alls vad jag pratade om? Jo, jag förstår. Jag tror att bara mitt svar kom ut fel i min egen mun. Men avslutningsvis då, vad tycker du om filmen? Alltså, du ger ju alltid betyg på filmtipset 1-5. Vad får filmen? Fan, jag har ju redan gett betyg på den här för länge sedan. Så om du bara drygar ut lite, ska jag se vad jag gav den då. Det kan vara intressant när jag såg den typ 2011 eller så här. För nu har inte jag gett den betyg igen, men det ska bli kul att se här. Varför såg du den då? Var det för att jag har pratat om den? Jag tror det kan vara att det måste det vara, för det är ju då vi hade lärt känna varandra. Ihop och sådär. Så kolla, kan inte du göra ett försök på att berätta vart det finns och sånt medan jag letar efter det? Ja, vi finns då på Facebook där ni gärna får gå in. Alltså vi finns på Tittar och snackar. Sprid oss gärna vår Facebook-sida till andra människor, för att vi älskar varje ny lyssnare vi får. Skriv till oss på Facebook, även om det tar 2 veckor. Jag svarade på någonting nu som inte jag hade sett och sådär, men vi älskar det. Och så liksom, där finns vi främst på Facebook. Och sen har vi någon hemsida man kan googla. Googlar man Tittar och snackar, så dyker den hemsidan upp där man kan scrolla sig ner till alla avsnitt vi någonsin gjort. Och sen finns det här med Instagram och Twitter som Emil alltid. Men jag är kass på det. Jag är till och med så här, jag pallar inte att ha Twitter och Instagram i mitt liv. Och ni har inte huggit på det heller, känner jag. Så att jag kommer snart försvinna från Instagram helt, tror jag, Emil. Kommer du finnas där? Uppdaterar du vår Instagram? Nej, jag uppdaterar den varje vecka med en liten notis om att vi har släppt ett avsnitt. Men jag väntar på att du ska gå igång med ny energi där. Okej, okay. Vi får se. Jag gav den en 3 då, men jag gav ingen kommentar. Men jag ska väl fortfarande ge den en 3. Ja. Jag tycker att det är en trivsam film. Jag skulle kunna tänka mig att de kunde visa den istället för Kan du vissla Johanna på julafton. Ja. Så hade det blivit en klassiker. Även för svenskar då. Men vadå, nu kommer vi tillbaka till året går mot sitt slut. Men du har även gett Die Hard 5 som en kass jävla film 3. Oblivion gav du 3, trots att du var besviken på den. Men det känns ändå som att The Kid är för dig en riktig 3. Alltså det vill säga en positiv 3. Den är närmare en 4 än en 2. Du ska inte lägga ord i min mun. Jag tycker att Die Hard 5 var det, va? En positiv 3 också. Åh, vad dum jag var då. Men jo, men helt klart, jag tycker det är en helt okej film. Men det är bara det att jag tycker också att den ger mig ju inte en solklar 4 kvalitet heller. Kan liksom du förstå, eller när du tänker då, för att jag kan säga, när jag ser om den här filmen, och det är 52 fucking minuter, men jag sitter och älskar varje stund. Jag bryr mig så mycket om den här mamman. Jag bryr mig om alltså pojken, Chaplin. Alltså du vet, jag sitter och inte som en jävla medialärare och inbillat skrattar högt bara för att det är en gammal film. Jag hatar sånt. Det här är ingen film man skrattar högt åt. Utan man sitter och trivs, för det är faktiskt småroligt hela tiden och gripande. Alltså man sitter med ett leende eller med en tår. Och så växlar det. Men kan du förstå att jag älskar den fortfarande? Eller liksom, tänker du att nej, men det är bara för att den är så sammansvetsad i min själ sedan jag var liten? Jag tror det är lite från båda det. Jag tror att det är klart att det har lite att göra med att du har en nostalgisk koppling till det. Så Det tror jag är svårt att skrubba bort det, eller att ta bort det. Men samtidigt så är det ju, alltså den är ju lätt att titta på det sättet att den är, som jag sa, lite en ballett, jag vet inte om det är rätt ord, men att allting är så tajt och välkonstruerat varje scen, främst mellan Chaplin och den här pojken. Inte lika bra när med poliser och andra bikaraktärer, men just pojken och Chaplin är så bra ihop att det blir så, alltså, man ser på någonting så välsmort. Mm. Att man bara följer med på något sätt. Och min pappa, jag frågade honom inför, och han sa något intressant, att just att Chaplins pojke har inte, alltså det är ju de här Moderna Tider och massa andra filmer som alltid lyfts fram av hans filmer, men Chaplins pojke liksom, det är som att den nu börjar få ännu ett steg, alltså den har aldrig varit dissad, men nu blir den även okej inom finkulturen. Tidigare har den varit en av hans lite för sentimentala, som man gillar att uttrycka det i varje fall i Europa. Kanske, liksom. Sen tror jag det är lättare också att hylla till exempel The Great Dictator för att det är en ljudfilm. Jag tror det kan vara lite så också, att de är ändå lite modernare och lite... Ja, fast samtidigt City Lights har alltid varit lite mer okej, men ja, jag vet inte. Ja, okej. Men, ja, men den är väl ändå 10 år äldre. Men va? Jag rekommenderar alla att faktiskt se det här, och främst om ni har ett barn i er närhet. Det ska vi tillägga att jag tror att en lyssnare vi har, en av våra längsta lyssnare, Mattias, jag tror han vid något tillfälle, det här, över ett år sedan, skickade ett meddelande, alltså att han hade visat för sin, alltså för sina, alltså han jobbar på skola och visar för barnen, The Kid. Shit, det här har jag glömt, nu fick jag rysningar. För han skickade till mig och berättade att han hade visat den då, för nu, alltså för barnen i skolan, och att den hade gripit tag i dem liksom. Så att den funkar verkligen på barn. Se den tillsammans med barn i närhet, så kommer ni bli så här berörda genom hur de fängslas. Ja. Precis. Och efteråt kan ni se Terminator 2. Men då skulle jag väl, då skulle du då se och prata nästa gång om en film som jag väljer. Ska jag få gissa vilken du kommer välja? Eller alltså... Nej, alltså jag har du kan få välja att få 2 alternativ, eller du kan välja att få 3 alternativ. Ja, men 3 alternativ. Jag älskar alternativ. 3 alternativ, okej. Okay. Men hur ska jag bedöma då? Alltså, ska jag gå på vilken jag blir mest sugen på? Eller vilken... Gå på en blandning av vad du själv mest blir sugen på och vad du tror att kanske att skulle vara bra för våra lyssnare att lyssna på eller se. Men då, du har 3 alternativ, okej. Alla 3 filmer hör lite ihop i att... Ska jag säga efter varje film en reaktion, eller ska du säga alla filmer så ger jag... Jag säger alla filmer så att det går lite fort här, så får du helt enkelt säga vilken du tycker och varför. Alla 3 filmer bygger lite på, eller har att göra med den här min besattheten för det äkta. Jag älskar att se på filmer som för mig känns äkta. Okej, okay. Så då får du 3 alternativ här att välja mellan. Första alternativet är David Finchers film Zodiac från, jag vill säga, 2007. Jag vet faktiskt inte. Ja, men där, hur ja. Exakt, jag tror det kan vara 07. Men Zodiac är första alternativet. Andra alternativet är Pappan, skulle jag säga, till den filmen. Och det är In Cold Blood från 1969, som även den bygger väldigt mycket på det dokumentära och äkta och är väldigt bra. Och tredje alternativet, som är en liten joker, men som du får nu för att du valde 3 alternativ. Det är också en film som känns väldigt äkta och väldigt tung, och det är Michael Manns Insider från 99, vill jag säga. Då väljer jag faktiskt, det står mellan de 2 första, men jag väljer In Cold Blood. Vet du varför? För det... Jag kissar att det är antagligen för att det är en film från 60-talet, eller att det är en film du inte har sett. Ja, det är absolut inte för att den är för 60-talet, för de kommer jag ju ändå välja liksom. Eller liksom, du vet, så här, det är skitsamma. Men för att jag inte har sett det. Min pappa, alltid när jag kom hem från Gotland, så var det en av VHS-banden som han sa: ska du inte se den här nu då? Förstår du? Och så har jag bara inte sett den. Och jag älskar Truman Capote, som ju gjorde den här, alltså bakgrunden väl. Skrev han manuset eller gjorde han intervjuboken som är grunden till filmen? Han skrev boken som den här filmen grundade. Ja, och jag älskar honom. Alltså jag läser just nu faktiskt Breakfast at Tiffany's, hans då korta roman. För han har ett underbart språk och sådär. Och det är helt sjukt att jag inte har sett In Cold Blood. Och jag tror många har sett den som lyssnar på det här programmet. Och de som inte har gjort det kan ju se den nu precis som jag. Så att det blir nästa Emil och Gustavs personliga val. Ja, någon gång nästa år kommer jag att prata om In Cold Blood. Fantastiskt bra val, Gustav. Jag ska bli kul att se om den för mig. Jag har bara sett den en gång. Mm. Men följ helt pedask för den. Och idag då har vi pratat om Charles Chaplin, som är en av de äldsta filmer jag har pratat om i den här podcasten. För den är från 1921. Det första enda filmen också då från 20-talet. Nästa vecka så kommer vi prata om Escape Plan, filmen då med Arnold och Sylvester Stallone. En actionrökare utan dess like kanske. Vi får se nästa vecka. Tills dess, hej då Gustav. Hej då.